चलिए मकासिद लिखेंगे। पहला मकसद है शैतान को सरपरस्त बनाने की हकीकत को मालूम कर सके। दूसरा मकसद है ईमान लाने की हकीकत मालूम कर सके। तीसरा मकसद है अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर करना सीख सके। और चौथा मकसद है जुल्म की हकीकत को समझ सके। अल्लाह ताला हमें इन मकासिद में कामयाब करे।